στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την αερολιμενάρχη, την κυρία Δούνα Μαρία, να τη ρωτήσουμε σχετικά με την κίνηση του αεροδρομίου, πώς πήγε το αεροδρόμιο μας εφέτος, μια και έχουμε και 25 Αυγούστου, κοντεύουμε να τελειώσει και η σεζόν, άλλον ένα μήνα έχουμε, Οκτώβριο δηλαδή τελειώνει τα αεροπλάνα μας, αλλά μέχρι τώρα ήταν η φούλη κίνηση. Καλή σας μέρα κύριε Λιμενάρχης. Καλημέρα σας κύριε Βούτο. Πώς πήγαμε φέτος, είχαμε προβλήματα, πήγαμε καλά, για πέστε μας λίγο για το αεροδρόμιο. Εννοείται ως προς την άφηξη των τσάρτερ πτήσεων. Ακριβώς, ναι. Αν είχε στον κόσμο, ας πούμε, αν ήταν ευχαριστημένος, αν είχε ταλαιπωρηθεί, αν έχουμε έλλειψη προσωπικού που να μην μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους και όλα αυτά. Καταρχάς, θα πούμε, όπως ξέρετε, γιατί κάθε μήνα σας στέλνουμε και τα στατιστικά μας στοιχεία, είχαμε μία μικρή αύξηση φέτος, ευτυχώς. Ναι, αυτή η αύξηση το 3,6% ή ξενοδόχοι μου λένε ότι είναι ναι μεν αύξηση, αλλά είναι πλασματικά τα νούμερα. Δηλαδή, έχουμε λιγότερες διανυκτερεύσεις, έχουμε λιγότερες, έτσι, λιγότερη κίνηση. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, είναι μεν αύξηση, αλλά είναι λιγότερη σε διαμονή, σε προσμονή δηλαδή στην Κεφαλονιά, δεν φεύγουν πιο σύντομα. Αυτό το ελέγχουμε. Όχι, όχι. Αυτό δεν ελέγχεται. Άρα έχουν δίκιο οι ξενοδόχοι σε αυτό. Μπορεί και να έχουν δίκιο. Εμείς μάλιστα. Που μετράμε είναι τα απόλυτα νούμερα. Είναι πόσα κεφαλαία έρχονται δηλαδή. Τι ακριβώς, μάλιστα. Με βάση τις προγραμματισμένες. Όχι πόσα αεροπλάνα, γιατί αεροπλάνα μπορεί να έρχονται πολλά, αλλά τα κεφάλαια μπορεί να είναι μισά. Τα στοιχεία που σας δίνουμε ακριβώς. Είναι επιβατών. Το καταλαβαίνω. Είναι όχι, επιβατών. Απλώς το διευκρινίζω αυτά, κυρία Λιμενάρχη, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει από νούμερα και από στατιστικές. Ναι. Και τρελαίνεται. Είναι και η εποχή τώρα των τρελών νούμερων γενικά και τρελαίνεται συνέχεια. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εμείς πέρυσι είχαμε μια μεγάλη πτώση της τάξης του 20-21%. Ακριβώς. Οπότε ακριβώς. Αυτή η μικρή αύξηση, η οποία ήταν εντάξει τον Ιούλιο γύρω στο 6,5% που θα λέγαμε, ναι. Γύρω στο 3, ναι. Γύρω στο 4 μέσα όλα, δούμε και μέχρι το τέλος της σεζόν. Ενώ το λιμενάρχειο δεν καλύπτει την περσινή μείωση, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ευχαριστημένοι που δεν είχαμε περαιτέρω πτώση. Ενώ το λιμενάρχειο μας έδωσε πτώση μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Με τα πλοία δηλαδή. 6.500 τον Ιούνιο, 4.500 αυτοκίνητα λιγότερα τον Ιούλιο. Που μάλιστα. Σημαίνει 20.000 κόσμο λιγότερος. Μάλιστα. Ναι, μεν ας πούμε τα τσάντες φέρνουμε 3% επάνω, πέφτει ο κόσμος από τα πλοία που είναι και ο Έλληνας και ο Ιταλός. Αυτή είναι η διαφορά μου. Τώρα γενικά από προβλήματα, πώς πήγαμε, είχαμε προβλήματα. Από προβλήματα εξυπηρέτησης του κόσμου, εξυπηρέτησης. Γιατί αυτή η ουρά που βλέπουμε συνέχεια έχει διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτή η ουρά τις μέρες εχμής την Τρίτη δηλαδή και την Κυριακή υπάρχει. Παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται, μάλιστα. Πιθανά να υπάρχει, ειδικά όταν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, ναι. Και κάποιες μικρές παρεκκλήσεις από τις προγραμματισμένες ώρες άφηξης. Παλιά είχαμε συζητήσει ότι υπήρχε μια μελέτη για επέκταση του αεροδρομίου. Ναι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Η μελέτη εξακολουθεί και υπάρχει. Παραμένει αυτή η μελέτη. Η μελέτη παραμένει. Δεν ναι. Ξέρω αν έχει τελικά ολοκληρωθεί και εγκριθεί. Μέχρι τον Απρίλιο ακόμη βρισκόμαστε στην τελική φάση υπογραφής. Ναι. Αυτά δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί. Λόγω χρημάτων. Ναι. Λόγω κρίσεως. Και λόγω μάλιστα. Χρημάτων. Πώς εισάγησαν αυτή τη στιγμή, έκανε ένα καινούριο ολόκληρο αεροδρόμιο και εμείς ας πούμε δεν μπορούμε να κάνουμε μια επέκταση. Όταν λέει ο κόσμος τόσα λεφτά που μαζεύουν από το σπατώσιμο και όλα αυτά, πού πάνε. Αυτό δεν το ξέρω εγώ πού μπορεί να πάνε. Το σπατώσιμο δηλαδή δεν το παίρνει η πολιτική αεροπορία, πάει στο κράτος. Το σπατώσιμο το εισπράττει η πολιτική αεροπορία, δεν γνωρίζω όμως από εκεί και πέρα. Α, δεν ξέρετε πού πάει. Μάλιστα. Που δίνεται μόνο για τους σκοπούς της πολιτικής αεροπορίας. Ναι. Δεν ξέρω να γνωρίζω ακριβώς. Το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν γνωρίζω. Το Ζάκησο βέβαια πρέπει να πούμε βέβαια, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, η Ζάκησο έχει τριπλάσια κίνηση. Έτσι. Είναι λόγω κίνηση, λέτε. Έχει τριπλάσια κίνηση. Η Ζάκησο είναι, επειδή ρώτησα τελευταία του συναδέρφου, αν εμείς έχουμε γύρω στους 50-52 πτήσεις τάρτερ. Την εβδομάδα εκείνη έχουν γύρω στα 150. Α, τότε γιατί συζητάμε. Επομένως, τότε γιατί συζητάμε. Η ποιότητα του να έχουν ένα ναι. Μεγαλύτερο αεροσταθμό, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω και μέσα σε πόσα χρόνια υλοποιήθηκε εκεί, γιατί δεν μπορεί να περιμένουν καμιά δεκαετία χρόνια. Δεν τις ξέρω τις λεπτομέρειες. Ναι, το καταλαβαίνω. Νομίζω ξεκινήσαμε. Ναι. Πέρυσι το καλοκαίρι σίγουρα, νομίζω από πρόπερσι το καλοκαίρι μπήκανε στο καινούριο πληκτήριο. Να ρωτήσω κάτι, επειδή σας την υπεύθυνη και για το αεροδρόμιο. Άκουσα πρόσφατα και είδα και κάποια δημοσίευματα ότι η διαδημονική επιχείρηση έκανε εξώδικα και σας πήρε τους κάδους των απορριμμάτων. Τι είναι είναι αυτό το πράγμα, κυρία Λιμενάκη? Δηλαδή, είναι πρωτάκουσα αυτό το πράγμα. Να μην υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων από τη Διαδημοτική, λέει, επειδή δεν πληρώνουν οι δικαιούχοι, επειδή δεν έχουν σύμβαση ξεχωριστά ο καθένας σε ΔΕΗ. Είναι έτσι τα πράγματα? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι μέχρι και πέρυσι, μάλλον μέχρι το τέλος του Μάρτη, τα τέλη αποκομιδής των απορριμμάτων στην Διαδημοτική Επιχείρηση εδώ του Λυσιού μας τα επλήρωνε η Πολιτική Αεροπορία. Μάλιστα. Η οποία θα... Όλο το αεροδρόμιο. Ναι. Ως κρατικός αδρονημένα. Μάλιστα. Έτσι, σύμβαση με τη Διαδημοτική αναμήνα και πλήρωνε η... Το ποσό είναι αυτό που υπήρχε. Όσο η Διαδημοτική. Είναι βάση του ηλεκτρικού. Με βάση την απόφαση του διοικητικού της. Ναι, τετραγωνικό και ηλεκτρικού, έτσι. Όχι, δεν είχε ούτε ηλεκτρικό. Όταν πλήρωνε ο κρατικός αερολιμένας, έβγαλε μια απόφαση η Διαδημοτική με βάση ότι θέλει τόσα για κάθε έτος, τα οποία είπα. Τα επλήρωνε. Κάποια στιγμή η ΕΠΑ, περιορίζοντας την κίνηση, θέλοντας να περιορίσει τις δαπάνες της, βρίσκει τους νόμους οι οποίοι λένε ότι το ελληνικό δημόσιο απαλλάσσεται από την καταβολή τελών καθαριότητας και άρα το κόστος πέφτει πάνω στους δραστηριοποιούμενους φορείς. Άρα δηλαδή εσείς απαλλάσσεστε λόγω κρατικού αερολιμένα. Είμαστε ελληνικό δημόσιο και το κρατικός αερολιμένος είναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι υποχρεωμένη η Διαδημοτική να πάρει τα σκουπίδια από εσάς. Να το πω όλο. Ναι, ναι, όχι για να το καταλάβω δηλαδή και εγώ. Καταλάβετε λοιπόν, ο κρατικός λοιπόν αερολιμένας είπε ότι δεν πληρώνει η ΚΑΠΙΑ ως ελληνικός δημόσιος την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ναι. Βάρος πέφτει στους δραστηριοποιούμενους οι οποίοι και παράγουν σκουπίδια. Δηλαδή πέρα από τον επιβάτη που θα περάσει γύρω κλπ. Είναι οι διάφοροι εδώ φορείς που δραστηριοποιούνται και παράγουν σκουπίδια. Ναι. Οι φορείς επίσης εξυπηρέτησης που παίρνουν και μαζεύουν τα σκουπίδια από τα αεροπλάνα. Δηλαδή λέτε τα καταστήματα και τα υπόλοιπα, έτσι. Τα καταστήματα των φορολογίων κλπ. Ναι. Αυτά τα σκουπίδια που μαζεύονται από τα αεροπλάνα, εδώ θέλω να σταθώ. Ποιος έχει υποχρέωση, η πολιτική αεροπορία να τα πληρώσει ή ο φορέας της Ολυμπιακής, ο οποίος κάνει εξυπηρέτηση σε αεροπλάνα και εισπράττει λεφτά. Δεν είναι η Ολυμπιακή, μισό λεπτό. Δεν είναι πια μόνο η Ολυμπιακή. Ναι, είναι οι εταιρείες. Είναι οι εταιρείες, οι οποίες αυτές όμως εισπράττουν λεφτά από τα αεροπλάνα για εξυπηρέτησή τους. Έτσι, μπράβο. Και η ελληνική και η πολιτική αεροπορία είπε ότι εμείς πλέον δεν πληρώνουμε, είμαστε ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Πρέπει να πληρώσουμε τα συμβιούμενα. Εμάς περιπτώσει, για να μην λέμε πολλά, εμείς στείλαμε στη Διαδημοτική με βάση τα τετραγωνικά που ο καθένας μισθώνει εδώ το ποσοστό που του αναλογεί για να του βάλει το ανάλογο κόστος η Διαδημοτική. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι φορείς δεν ανταποκρίθηκαν, οι δραστηριοποιούμενοι εδώ. Δεν συμφωνούν δηλαδή, λέτε. Δεν επλήρωσα. Α, δεν πλήρωσα. Δεν έχουν ακόμη πληρώσει. Ο λόγος ποιος είναι, κυρία Ρογιμνάκη? Δεν γνωρίζω. Ίσως θεωρούν... Είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν, βάσει νόμου. Βεβαίως, εφόσον το ελληνικό δημόσιο απαλλάσσεται από την καταβολή. Τότε δηλαδή η Διαδημοτική δεν φταίει που τους πήρε τους κάδους. Μισό λεπτάκι να πούμε, δεν είπα εγώ ότι φταίει. Καταρχάς να πούμε τι έχει γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι δεν έχουν πληρώσει. Ναι. Με βάση αυτό η Διαδημοτική εξώσεων με πληροφόρησαν. Τους έστειλε εξώδικα συνέχεια. Τους έστειλε εξώδικα και κάποια στιγμή στις 20 του Αυγούστου μας έστειλαν και εμάς ένα έγγραφο με το οποίο μας λένε ότι εφόσον αυτοί δεν πληρώνουν και εμείς θα πάρουμε τους κάδους. Μάλιστα. Πράγμα και το οποίο έκαναν και πήραν τους κάδους, αυτούς που ανήκαν ή τέλος πάντων θεωρούσαν ότι δεν ανήκαν γιατί κάποιες στιγμές τους είχαν παραχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει τους κάδους που ήταν της Διαδημοτικής. Όχι τους δικούς σας. Τους δικούς μας κάδους μας τους έχουν αφήσει και στους κάδους αυτούς μπαίνουν τα απορρίμματα τα οποία το συνεργείο καθαρισμό μαζεύει από τα καλαθάκια που είναι έξω στον κήπο, τα από πάντα, τα καλαθάκια που είναι μέσα στην αίθουσα. Αυτά τα σκουπίδια που είναι τώρα που μαζεύουν από το αεροπλάνο, πού πάνε? Αυτά τα σκουπίδια οι φορείς με κάποιο τρόπο τα διώχνουν. Δεν ξέρω πού τα πάνε, πάνω για την ώρα δεν μας τα έχουν αφήσει. Ναι. Γιατί βεβαίως αν μας αφήσουν ανεξέλεγκτα από εκεί και πέρα χαθήκαμε άλλες διαδικασίες. Μάλιστα. Όταν λέτε όμως τα διώχνουν, μήπως τα εναποθέτουν κάπου παράνομα και θα έχουμε άλλες ιστορίες μετά? Το έχετε εξετάσει αυτό? Δεν το έχω εξετάσει, γιατί αυτό δεν είναι πλέον στα όρια του αερολιμένα. Και δηλαδή βγαίνουν εκτός αερολιμένα. Προφανέστατα. Μάλιστα. Φαντάζομαι δηλαδή, ξέρω και εγώ. Θα το κοιτάξουμε, όχι, γιατί είναι σημαντικό αυτό που μου λέτε. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό που μου λέτε. Ή θα τα αναποθέτουν κάπου στο αεροδρόμιο, το οποίο δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι, ή τα βγάζουν εκτός αεροδρομίου, που τότε είναι χειρότερο. Τα πετάνε κάπου παράνομα. Δεν το γνωρίζω. Έτσι. Γιατί είναι εκτός αεροδρομίου, δεν έχω κάποιο. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι μεγάλη η ποσότητα των σκουπιδιών αυτών που συγκεντρώνονται εκτός των δικών σας υποχρεώσεων που έχετε? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Είναι ανάλογα με την αεροπορική κίνηση. Δεν έχουμε κάνει ποτέ κάποια καταμέτρηση. Ναι, το κατάλαβα. Δεν... Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, η διαδημοτική λέει το μαζεύω τόσα κιλά από την τάδε υπηρεσία, τόσα κιλά από εκεί και ξέρετε τι κίνηση υπάρχει. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Φαντάζομαι η διαδημοτική με βάση την έλεση του κάθε απορριμματοφόρου ή πότε να του αδειάζει έχει μια καλύτερη εικόνα. Δεν το ξέρω και αυτό τι κάνει εκείνη. Πού φτάσαμε τώρα. Παναγία μου και ξέρω. Να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Η συντήρηση του αεροδρομίου γενικά θα παραμείνει ως έχει, δηλαδή λόγω κρίσεως δεν βλέπετε καμία ανάπτυξη από εδώ και στο εξής? Δεν βλέπουν αυτοί της πολιτικής αεροπορίας ότι χρειάζονται κάποιες ενδιαιτήσεις και εξυπηρετήσεις μέσα στο αεροδρόμιο που πρέπει να βελτιωθούν? Δηλαδή όπως? Όπως αυτό ακριβώς, να μην έχουμε την ώρα, γιατί άμα πας στο Google, στο δορυφορικό και κατεβάσει αεροδρόμιο και Κεφαλονιάς, βλέπει τη φωτογραφία με την ουρά έξω στον δρόμο. Εντάξει, αυτή η ουρά μπορεί, δεν ξέρω πότε τη βγάλουν αυτή την ουρά. Ναι, αλλά αυτή προβάλλουν δυστυχώς, κυρία Ρωτζημενάξη μου. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα δηλαδή να προβάλλουμε την Κεφαλονιά μας και το αεροδρόμιο μας, το οποίο πραγματικά δουλεύει άψογα και δουλεύει πάρα πολύ ευγενικά και το προσωπικό του και όλοι, να δίνουμε αυτή την εικόνα. Γι' αυτό στεναχωριέμαι εγώ. Φέτος είχαμε μία, επειδή δραστηριοποιήθηκαν και οι τρεις πλέον φορείς, η ανάγκη έκανε τα πράγματα. Ναι. Ο δεύτερος φορέας να δημιουργήσει τρία δικά του τσεκίν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε έξι τσεκίν. Εκεί που είχαμε τρία τσεκίν, έχουμε βρεθεί τώρα. Ότι πάνε πιο σύντομα, λέτε. Έξι τσεκίν. Οπότε οι ουρές, πραγματικά εντάξει, μπορεί κάποιες μέρες εκμής, να υπάρξει κάποια μικρή ουρά έξω. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πια τόσο σοβαρό. Αυτό το μεγάλο το πρόβλημα που είχαμε. Εκτός αν υπάρχει. Λέω και πάλι κάποια στιγμή που μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση, κάτι και να δημιουργηθεί ένα κομφούζιο, μπορεί να βγει κόσμος έξω, να υπάρξει μια αναστάτωση, αλλά υπό νορμάλ συνθήκες, ακόμα για τις μέρες της Εθνής Τρίτη και Κυριακή, νομίζω πια μόνο ότι με τα έξι check-in counters η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Το αεροδρόμιο μας είναι στις προτιμήσεις το gen set των υψηλών προσώπων και έτσι ανθρώπων οι οποίοι είναι μέσα στην δημοσιότητα, δηλαδή καλλιτέχνες, ηθοποιοί, ήρθαν τέτοιου είδους πρόσωπα. Όπως και κάθε χρόνο έχουμε. Είχαμε δηλαδή και φέτος έτσι. Δηλαδή, γιατί πέρυσι είχαμε πολλές αφήξεις, πάρα πολλές αφήξεις και από πρόσωπα σημαντικά. Δεν ξέρω επώνυμους, δεν αντελήφθηκα ή δεν μου είπαν, δεν θέλουν πάντα και οι ίδιοι να απαντήσουν. Θέλουν την ανωνυμία τους, ναι, το καταλαβαίνω. Απλά ότι ερχόντουσαν αεροπλάνα τέτοια που μαρτυρούσαν ότι οι επιβάτες τους ήταν υψηλής οικονομικής τάσης, αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε αφήξεις πάντως. Με την έννοια του γνωστός, δεν ξέρω αν ήταν απλώς πολύ πλούσιοι. Πάντως τις αφήξεις, ειδικά μέσα στον Αύγουστο, είχαμε πάρα πολλές. Είχαμε όπως και πέρυσι, δηλαδή, αυτό ρωτάω. Δεν έχουμε κάνει ακόμα. Α, δεν έχουμε στατιστικές. Για να δούμε από τέτοιου είδους πτήσεις τι είχαμε πέρυσι, τι είχαμε φέτος. Ναι, το κατάλαβα. Πάντως η κίνηση με μια πρώτη ματιά έδειχνε ίδια. Τώρα δεν θα πω. Μάλιστα. Να το πω αν δεν έχουμε και τα τελικά μας στοιχεία. Δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μου κάνατε. Καλό κουράγιο να έχετε μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί έχουμε καιρό ακόμη. Είμαστε στο μέσο τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαστε σχεδόν τώρα πάμε προς την κατηφόρα. Αλλά έχουμε ακόμη. Το ξέρω. Καλό κουράγιο να έχετε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Καλημέρα.